Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана. Чытае аўтар. Частка 15. Больш за ўсё я шкадую творчую энергію нашай інтэлігенцыі, што за гэтыя гады пайшла насупраціў, практычна ў пясок, у нішто. Знясіліліся, стаміліся многія, хто ў тыя гады загарэўся светлай ідэяй стварэння незалежнай Беларусі, пашырэння ва ўсе сферы жыцця беларускай мовы. А якія ж лісты напісалі ў рэдакцыю, з якой энергіяй і радасцю узяліся за стварэнне краязнаўчых таварыстваў, суполак таварыства беларускай мовы. У крамах раскупляліся беларускія кніжкі, і як вынік рос масавы энтузіазм, які многае можа зрабіць у дзяржаве, і што напоўніцу выкарысталі літоўцы, эстонцы ды іншыя рэспублікі былога СССР, дзе правілі хаця і камуністы, але заўсёды з большай ці меншай нацыянальнай свядомасцю. У нас жа дасюль існуе сіндром рускага барына, калі нехта пераважна чыноўнік, то хаця трохі паднімецца наверх, хоча быць больш рускім, чым самі рускія людзі. Ось і недаўна я атрымала ліст ад Цярэшчынкі Н.А. з Мазыра, які пляжыць мой артыкул у газеце «Труд» аб вытоках беларускіх імёнаў. Ён піша: «Бесполезны, тщетны ваши усилия, веками под игом ВКЛ стонала белорусская земля, и завоеватели вели себя на этой земле хозяевами, и поселки, реки и озера называли своими именами по-своему, и никогда не существовало белорусско-литовского государства. Три кличники». Цікава, што гэта піша чалавек з прозвішчам, якое адразу нагадвае адзін са старажытных абрадаў, што дасюль захаваліся і на Гомельшчыне, а менавіта жаніцьбу цярэшкі. Тры клічнікі, які ён ставіць у канцы свайго сцверджання, што ніколі не было беларуска-літоўскай дзяржавы, вельмі нагадваюць сіндром, які нехта назваў «ушыбленыя імперіі», і які цяпер спрабуюць працягнуць як новую канцэпцыю гістарычнай адукацыі беларусаў. Прынамсі, пра гэта нядаўна пісала газета «Новы час», узгадваючы нейкага Яхава Трашчанка, які выстаўляецца наперадзе цэлай плойме ненавіснікаў нацыянальнай ідэі незалежнасці Беларусі. Мне здавалася, гэтае цемрашальства, якое ў сярэдзіне 80-х гадоў раз за разам абрушвалася на нас, ужо скончылася, і асноўная частка грамадства атрымала за гэтыя гады веды па гісторыі Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага, і вяртання да мінулага быць не можа. Ажно не. Зноў наперадзе барацьба, зноў уздымае галаву і точыць кіпцюры двухгаловы арол. Старадаўні герб палеолагаў, што з 15 стагоддзя ўсё нагадвае ваяўнічым маскавітам іхнія прэтэнзіі на Трэці Рым. І некаторыя, я ведаю, стаміліся і сышлі, зламаліся. Але ёсць людзі, якіх я люблю менавіта за іхнюю нязломнасць, за тое, што яны робяць беларускую справу, хай сабе без мітусні і шуму. Робяць і не ламаюцца, як той жа Сергей Панізнік. А мог бы таксама зламацца, калі пасля выключэння з партыі стаў простым карэктарам у вячэрнім Мінску. Туды, дарэчы, раней прыходзілі многія літаратары, асабліва часта там бывалі пісьменнікі гэтак званай сталінскай загартоўкі. Для іх Сергей заўсёды быў ледзь не ворагам народа, і яны не сароміліся яму гэта паказваць. Яны і тады, калі ягоныя першыя вершы друкаваліся з партрэтам, дзе ён быў зняты ў кашулі-вышыванцы, не давалі веры ягонай нібы абавязковай для вайскоўца, ды яшчэ і афіцэры ідэйнасці. Занадта нацыяналістычныя тэмы ён браў: Кастусь Каліноўскі, Цётка, Адраджэнцы. Зайздросцілі і ягонай мужчынскай прыгажосці, асабліва калі ў многіх газетах з'явіліся фотакарткі ягонага вяселля. Бач, які сокал узяў першую паэтку Беларусі. Дарэчы, мы калісьці з гродзенскага аддзялення Саюза пісьменнікаў паслалі віншаванне на адрас панізніка і Жэні. Яна, выходзячы замуж, не змяніла свайго прозвішча, якое ўжо было шырока вядомым у рэспубліцы. Янішчыц была ў вялікім фаворы ва ўладаў, і, мабыць, не было пленума, сходу ці нават вечарыны, на якіх яна не сядзела б у прэзідыуме. Тады, дарэчы, запрашэнне выступіць на вечарыне ў Саюзе было ганаровым, ад яго, як правіла, не адмаўляліся. Калі Сяргей выпаў з гэтага кола пашанотнасці да іхняй сям'і, калі ён стаў ізгоем, на яго абрушылася і зайздрасць да ягонай жонкі, якую да пары да часу хавалі. Ды панізнік увогуле заўсёды, асабліва ў брэжнеўскія часы, быў пад падазрэннем, як нацыяналіст. Пад такім жа падазрэннем быў Арсен Ліс і ўсе гродзенскія літаратары. Пільна сачылі за навукоўцамі – Міхасём Чарняўскім, Юрыем Хадыкам, Элеанорай Вецер, Вольгай Церашчатавай, за некаторымі гісторыкамі, якія займаліся старажытнасцю і не падтрымлівалі тэорыю, па якой наша гісторыя пачалася ў 1917 годзе. З так званым нацыяналізмам змагаліся шчыра і зацята. Чалавек мог нават піць і дазваляць сабе многае, толькі не любоў да роднага, толькі не пратэст супраць татальнага вынішчэння храмаў, старажытных назваў, супраць усяго, што нагадвала беларусу пра тысячагоддзі свайго існавання на гэтай зямлі. Узгадваю свой колішні прыезд у Мінск і знаёмства з літаратуразнаўцам і аматарам старажытнасці Міколам Прашковічым, якога таксама ў рэшце рэшт падставілі і злавілі на чалавечай слабасці. Гэты замкнёны, сутулаваты чалавек быў апантаным аматарам усяго беларускага. Яго слухалі, паважалі за энцыклапедычныя веды. Але пры вядомым разгроме інтэлектуалаў у інстытутах ён адзіны чамусьці не займеў ніякага спагнання, больш таго, атрымаў месца рэдактара ў нейкім выдавецтве. Вядома, што на яго і пасыпаліся абвінавачванні ў тым, што гэта ён падставіў хлопцаў. Мікола жыў пасля гэтага вельмі замкнёна, не сустракаўся з былымі сябрамі. Аднойчы мы сустрэліся з ім на праспекце. Я хацела прайсці міма, ён мяне супыніў. Пасля нейкіх нязначных пытанняў раптам сказаў с адчаем: «Даруй, Вольга». І упаў перада мной на калені. Ішлі людзі, азіраліся з усмешкай, маўляў, стаіць на каленях перад жанчынай паклоннік. Я спрабавала яго падняць, ды ён быў цяжкі, нібы наліты свінцом, і казаў, захлынаючыся словамі, што было для яго зусім нязвычна. Мяне прымусілі, але я нічога такога не сказаў, так, драбязу. «А што, уласна, маглі вы пра мяне сказаць?» – холадна запыталася я. «Нашы размовы, дык усе так думаюць, як я, жывём у таталітарнай краіне з цэнзурай і псіхушкамі». «Ды не, Волечка, наіўны ты чалавек, не ўсе. Колькі пра цябе ўжо папер спісана і пра панізніка таксама, але я і пра яго нічога не сказаў, а пыталіся ж, пыталіся». Я ніколі не бачыла яго такім і ўжо не ўбачу. Ён неўзабаве памёр, і я дасюль час ад часу узгадваю той летні дзень, праспект каля дома друку і ягоныя адчайныя пакутлівыя вочы. Яшчэ адна усімі забытая ахвяра таго часу. А якраз жа і яго супраціўленне агульнаму забыццю лягло маленькім каменьчыкам у будынак адраджэння, як клаліся адна за адной нашай перадачы. І глядзела практычна ўся Беларусь. Па сацыялагічных даследаваннях самая малая аўдыторыя складала недзе 20 тысяч чалавек. І калі, напрыклад, мы разам з інтэлігенцыяй ратавалі сабор на пляцы Волі, які рыхтаваліся знесці па той прычыне, што ён нібыта перашкаджаў будаўніцтву метро, то па нашай просьбе пісаць у ЦК КПБ людзі сапраўды пісалі. Мы даведваліся пра гэта з рэакцыі ўладаў. Яна часта бывала нервовай, але рабілася ўсё болей бездапаможнай. Ішоў іншы час. Thank you. Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана.